ñëwé mom dafa dindi affaire bobu taxribu sanabi hmm toxal giñ koy toxal at parce que dafa gis né buñ leen toxalé at dañuy dem ci réew yo xamantene ay réew yu yéfer lañ dañ fay gëna mëna def loola wa rahmatullah dañ fay gëna mëna def loola mu dindi ko ci jamono jojju mom motax maliki loolu lañuy def quoi téméré at téméré yar dañ la koy door mais kenn dula yobbu ki amna nak ñu di dig doomu ci ñom moy ñom dañuy wax ni dañ lay door téméré yar amna nak ñeneen ci borox xam bi ño xamantene ñom dañ lay def dañ lay dañuy appliquer peine bi comme ni ko yent bi waxe won sallallahu alayhi wasallam wa mais ñe dañuy utiliser comme ci sayyidna umar radhiyallahu anhu do utiliser def dafa utiliser ben qaida bu am solo moy tanzilul ahkam bi manzilatil taghyirul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan règle bobu lay utiliser moy atay dañuy changer su fekenteene lieu bi ak époque bi dafa changer c'est pas parce que dafa dindil yerente bi waxon sallallahu alayhi wasallam del eppentena ak lool radiyallahu anhu warda wa nabi eppentena ak lool mais limu def rek moy dafa comprendre atay fan la teggu ak lan motax ñu teureulé ko ni mu top règle bobu mu top cause bi tax ñu teureul non atay bu fi taxo atay bi daf fi taxo lool rek la parce que cause bi mo doon lan moy pour punir ko buñ ko yobé at jëlé ko ci réew mu dem ñu door ko téméré yar ba paré génné ko fi at niko at pendant 1 an dañ lay interdire territoire bi koku bu délousé dina bayu ndialo mais bu féyé né boko yob boko daqé at koku pour lool la won lool moy cause bi pour mettital ko de telle sorte que mu né man dal vraiment hein non man vraiment dal dina li nal dootuma ko defati parce que conséquence li le décété mais ki nga xamanté né boko daqé yobuko fenen fofu daf nan waw kay bay li nak fi mu tok voilà légui nak amna nak occasion nak une bonne fois pour meuna teud di dial nek di ndialo rek koku dañuy xamné atté wo yénentou sassan lol tax ko won jog bi mi teural atté bal lol bok na sax ci sirru yi tax secret yi tax alcorane tudalewul daq bi lol sunna moko tuddu yénentou sassan moko tudal lol mo lay wone du ciosan ci affaire bi manam daq giñ ko daq du ciosan ci affaire bi voilà lol nak dañ ko dañu léral lolou pour baña parce que dafa am tem manam ño xamantene sen xamé dafa dess dañuy wax ni sayyidna umar radhiyallahu anhu mom dafa changer loi yi comme ça nangam dedet sayyidna umar radhiyallahu anhu amul droit changer dara ci loi sharia yi radhiyallahu anhu warda wa nabi amul tamit sañ bobu yi ragal yalla ëppuntina ak lolou c'est que nak dafa fekk rek ne fekk lolou la lolou moy fekk moy xam lan la atté sharia yi teurel nga xam règle yi mu teurel qawaid yi nga xam fan la tek ay affaire bu ko defé ngay réagir par conséquence voilà lolou motax mu def motax mu doxalé non radiyallahu anhu warda lolou nak motax manam amna ci borom xam ni tamit ñu indi benen manam ñu indi ndir manam ñom dañ ni au lieu ñu lila dakk legi dila génné réew mi at dañ lay dañuy appliquer lolou mais d'une autre manière moy dañ lay tecc at voilà dañ lay tecc kasso at dañu ko dañ lay door sans ba faré tejj le kasso wa c'est à dire que de ce fait ñaar yépp amna dal voilà lolou manam lu mata baye xel la dal ci atté bobu wa c'est que Seydna Omar radhiyallahu anhu bu ñëwé amna affaire yo xamantene yu mel non manam ci genre yoy la ko dindé dal manam day xol lan moy objectif sharia ci mbir mi ak jamono ji bi ni mu changer wé ana nan lañu comme par exemple même Seydna Omar radhiyallahu anhu def nako yu mel non Seydna Ali et cetera mais Seydna Omar nak mo ëppal lim ci def mom radhiyallahu anhu affaire ndab loxo ba wala dag loxo bi wala bi famine amé wala mune dedet mune buñ dagat loxoy wala parce que cause bi dul manam sharia defu ko pour metti tal nit ni dafa am ay objectif yu tax objectif yoyu fek ñing fi dañuy utiliser lool bu fi objectif yi dañé hein dañ koy dindi mais tamit tek ko ci kaw benen règle sharia bu leer lool lo aussi lolu lu mata baye xel la wa niki nonu waaw bari na daal daal yu mel noonu léegi voilà dégg nga mu ne wa farqu ak tàqale bayna ra si la am sama borom dana mbugg léegi tamit ci sharia am bi wa farqu ak tàqale bayna ra si la am ci diggante bopp nit wa badanihi ak yaramam iza waqa bu fekkente ne dafa rat ala zatin ala zati rahmin ci boromu mbok muharramun minhu bo xam dañ dafa mukh dafa maam dañ ko wormal wala daf ko haram wa aw wala bok moy ku ray nit rek ñu ray ko mum tamit aw wala bok tark salat mu bay julli al mafruḍat buñu faratal mu ne mom du julli dañ koy ray dag bob bi takale bob bek bam bi wala mom mu ne man dal dina julli yep bamu dess julli sangam bobu dal mom mënu ko julli ñu wax mu ne mënu ñu dindi bob bi koku nak mom wa wa aw wala bok ta kallama mu kaddu mu wax bi kalimatul kufrin ci kaddu gi kefer mu wax yo xamne yefir rek koy wax comme par exemple nan alcorane dial saway mi ci nek yep amna dal yo xamne amul wala sunna bu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax nga xamne da ko melawo yow nga diko critiquer wa bokku na ci gëna tumuranké yi ma ci mësa dégg nak moy ki nan wax nan ci ki mom lu muy gëna guddu rek xel mi gëna gatt xelu nit ki gëna gatt mu ne ndax néna sikim bi day nan ci yuur bi non mais lool mom vraiment mom ay ko est-ce que gis dama nga xarit xal donc ko lu li gëna ni ci islam de xolal ba nga dama xam manam melni te yerente bi sallallahu alayhi wasallam nonu la melo lan ngay wax né ba fa rek ko diglé dañi bayilé awal folleha ba fa rek daf ni wouti len ak yéfer yi yéfer yi wouti len ak ñom dé len bayi sen sikim té ngén wat sen nanu yi ngén diko wañi yow nga né nit ki lu sikim bi gëna guddu xel mi di gëna gatt muy nan ci yuur gi xol principe bobu nga teural yow ko la ko wax wa waja nga res da ni ko sëriñ wax nga dëgg ndax kama gisoon té jakka ja am ak mom problème koku borom sikim la mëna wala Subhanallah. Mais koku nak moy jëm jahil la. Xam nañu ko ba. Yalla nañu Yalla fam. Koku mo jahil ci mom sax. Yalla nañu Yalla fam. Hmm. Ngo lol doyna. Lol mom bok na moy bi ma gëna marqué nak lol. Lol moy li mo gëna marqué parce que nan ngay xamé ni li la Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu yow budé mom nga gëm sax. Mom li la dande Seydou Hadji Malik non top le wa la deban wa xolal lol sahaba yi radhiyallahu ñoom ñep non lañ melom yow nga ni lu sa xel gëna lol moy da ngay ñaawal ki da ngay ñew ñaawal nga yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente yalla haruna lu mo xol ya yabna ummi yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ras yow sama doomu nday bul japp sama sikkim bi bul japp sama bop bi sikkim bi sax la ñeeku tuddu bul xëc ci sama sikkim yaalla ni ñooñu ulaika alladhina hadahumullah yaalla boole leen ci ñi la yaalla gindi fa bi ku doomu xali seen juk doomu la leen toplo mulimaale ko ci ñooñu mu wax lool yow nga ne lu nitam nit ki lu sikkim bi gëna bari xel mi di gëna ni muy nane ci yuur gi xana kon nit ki mom bop bi karaw gi xam nga lan la wissu way lu ngi def yalla ñu yalla sa bu akat dama gis wax jo xamete xamna mal interprétation mën na ci dugg parce que wax la parfois en fait borom xox xam dafa am dañuy wax ne nit ki bu skimum yeggé ba guddu yenn gudday par exemple bu mu ko bayyi par exemple bamuy wéssu bi mbax bi par exemple wala bamu fay sori manam bu ngeewé ñaar ñi rek ñaar yoon rek mën nako dindi wala ben yoon rek ben yoon wala ñaar yoon rek mën nako dindi ben yoon sax mom la Ibn Umar daan def rabbi yalla mais mais bayiko nonu muy gën di wacc ba nga xamantene day mujjé ñaaw lool mom day wone ni nit koku xélam dafa dess lool voilà xam nga lool wax joju bokut ak ay sikim bi day nan ci yuur ge ay day tax mu gëna dofa yoy ci ko ko joxu sax fenuul te mom yow li nga ci bëgg wax dañ koy xam voilà ba paré ñun wolof yi xam nañ ko wax ñun wolof yi dañu ba paré indi ay lay yo xamné faas wax tamu ci ni dara taxawu ci du ci sharia mais ya subhanallah nit nan la mëna taxawé di layal idi ñaaw yoy manam ci ay lay yo xamné ni vraiment nan par exemple sayyidna ali nda ko doon def radhiyallahu anhu mi fenien lolu nan la ko nit mëna waxe subhanallah nan la meuna fofale sayyidna ali radhiyallahu anhu ci lolu non yeminu ak yenen ak yenen yalla ñu yalla sabbu muna wa amara bi qatl ak digle ray ko xamne da digle ray xamne dañ koy ray wa waaw ñoon ñep yalla daf ne dafa diglé ñu ray leen ak yenen ci sallallahu alayhi wasallam muna man waté ak kep ko xamantene da nga seyet zakaram goor misloho ku melni yow ku melni mom ku sey goor bu melni mom wa muna bu ko defé waqatala sharia day ray al maf'ul ki ñi def bi ci mom ki ñi koy def wa amara te dafa diglé bi qatli man ci ray ki nga xamantene man ata bi xatli man ci ray ki nga xamne ata day dikke bahimati bayima yi wa qatlul bahimati ak ray bayima bi maahu and ak mom wa mais lolu borox xoy wuté nañ ci ndax hadith bi dañu wuté ci wërum wa wa gharama ba pare mu xemem khirtul ala tahriq ci lak bi buyuta keur al mukhtalifin yi nga xamne dañuy wute ak salat wal julli fil jamaat ci mbolo ya wa ghayra zalika ak yenen min al uqubat ci ay mbugal alati yi nga xamne rattabaha taftal nako allah bur ya allah subhanahu wa ta'ala ala al jaram ci bakkar waj'alaha te mu def ko bi hikmatihi ci xereñam ala hasb al dawa'i ci kemuk lay wote ila tilka al jaraymi ci jeme ci yoyele bakkar wa hasb al waza'i anha ak wolif nimu ak proportionnellement ak nimu tasarowe ni fini wa gharam la wax gharam wa gharam wa wa wala mu xébe voilà kirtel wala ñun la ndaba xaw tuti dafa mebet dal dafa mebet wa mais def ko de wa lool nak lool nak wa mu ne fa ma lepp lo xamne kana nek na al wazi'u lay aji tasara ana wolif ko li nga xamne motax tabi'an dafa nek lu naturel ci mum walay sa way nekul fi tibaa ci han ci nature mom da'in bi aji wote ilayhi jëm ci mum iktafa dana doy fi ci mom bi tahrimi ci haramal ko ma ta'ziri and ak yedd at na wala yu rattib way du toftale alay ci mom ci lola xandan ak dexeul manam ay ak luma ak lu wala ka ak li radiyan manam moy lu ko waza anha moy lo xam tane wa dañ koy bañ dal lo xamne dal naturellement nit ki dañ koy dakoy bañ comme kakli radje comme lek ay dem ala wa shurbi dami ak nan deret wa kulul may ak lek med yoy mom da len di harama rek parce que ñom naturellement nit ñi voilà buñ ko bëgg dal wa da len di harama mais du ci tek punition lool ay sages la bu reuy ak ba xol fa kay tu wa ak wa ma kana lepp lo xamne fi tibai ci naturellement ci nature nit ki da'i ilayhi amna da koy wo jeme ci mom rattaba alayhi da fay toftale ci mom nak min al uqubati ci mbugal bi qadri mafsadatihi ci proportionnellement ak yak gi mu yak bi meuna yaq wa bi qadar ak kef ak proportionnellement ak da tabay li manam naturellement likoy wote jëm ci lool wa li hada lool motax lama kana ba nga xamne da ak tiba li wo li xëc naturellement ila zina ci njaalo min aqwa dawa'i bokku lu ci li gëna li daqa wote manam li nga xamne li xirfe lu ci njaalo dafa foor dafa bari kanat motax mu nek nak min uqubatihi uzma ci gën ja maggi bugal yi yalla teural min asna'il qatalat bok lu ci façon gi gëna ñaaw ci li ñuy rayé wa a'zami ak gën ja mag wa wa manam xam nga njaalo li woti nit mu dem njaalo ji dafa fort ci nit wala legui nak motax façon biñ koy rayé bok ci façon ray ni gëna ñaaw aussi buñ ko ray comme ni rayé par exemple ku baye julli and ak baye julli mo gëna graw and ak baye julli xam nga mo gëna graw mais buñ ko rayé façon bobu dañ koy ray façon bi gëna bon tamit parce que liko mëna xirte ci mu dem def ci ko da bari da bari legui ñu para dégg deng wa uqubatuhu bugalum as-sahlatu mu wayfal ko a'la han ci li gëna fété kaw anwa'al jild ci xéti duma ma aziyadatu takhrib and ak mu bolé ci toxal moy ko ñu xanaabilay xawu xanaabilay xanaabilay la mu xanaabilay muhammadi la motax mom tout temps day ci boole toxal gi ko rahmalahu ta'ala ah manam comme gis na ni par exemple mu woyofal motax dumay tamit sans coup mom amul ci fenen kuñ ko wax ci sharia door ko lu tolok sans coup ci jaaro rek lañ ko wax wala boole ko toxal ni ko jugge fi man du wala ñu tej ko kax man da una parce que lolu tamit parce que li tax njaalo affaire bi sévère non comme limu ibou la waxon barem bi sévère na barem bi sévère na bima ko waxé limi jour ñu ko diké dég mënu sa barem bi sévère na dé barem bi ko dé sévère na waaw bare mu ndialo mom dafa sévère waaw parce que dafa and ak nature bo bare li la ci wo dafa bare waaw après li moy tax mu sévère moy tax nit ñi duñ ko mubeuti ci def quoi voilà voilà lool lay wax nak di mom dadi mbir mi su fekente ne naturellement nit ki du ko bëgg manam dafa nek lol dañ koy haramal rek mais duñ ci tek punition voilà mais bu fekkene ni li wote nit ci jëm ci lolou dafa sévère dafa bari naturellement ça dit que baxul mais naturellement nit ñi tém ñu défi jiko légui nak barém bi sévère fofu waaw mais wali yaje taqadabuhuma lolou voilà ta'ifatu min al-mu'minin voilà parce que ko kay gis ñi ray ko ray bu ñaw tant que soit la tentation ñu dañ am ay mesures muna wala ma kanat ba nga xamantene nek na jarimatul liwati njomba nyaaw liwat moy gor jigen fi hal nek na ci mom al amran ñaari mbiri moy naturellement rafetul ba pare li ci wote ci nit liko tax mo meuna nek dafa bari moy nyaaw tief dal yu graw yi meuna ne kanat ci la nekke hadduhu ak punition ben ci tek manam hadduhu moy loi bi ak dexele gi ci am han al qatl moy ray bi kulli hal ci gep xal wala ma kanal bamou nekke da'i sarqati lay wo nit jeme ko ci tiach qawiyan dafa am dole parce que damay am alal legi moko defé wa mafsaratuha ta yaqam tamit kadhalika niki non quti'a motax ni dag fiha ci tiach al yad loxo wa ta'ammal sattanta la hikmatuhu khareñam mom yalla subhanahu wa ta'ala fi isadil udwi ci yaq gi mu yaq ciir allazi bi nga xamne basharak mom la takok al abdu manam mo am contact direct mom la amé contact direct al abdu jambi bi ci mom al jinayatu bakar ba nit ki lox manam budé satch bi loxo bi mu amé contact direct ak bakar et cetera xolal ni yalla di yaq bobu ci kama kem ni nga xamne afsada nonu la yaq ala qata at tariq ci adi addu kalfa bi yadahu loxom warajlahu ak tankam allatani allatayni yi nga xamne ñaar yoy huma ñom ala taqatahi ñom ñoy ciir yimi jëfëndiko wa moy moy outil yimi jëfëndiko pour def ko wala yufsit te yaqul ala alqadhi ci aji ngagne gi ki nga xamne dafa jinj nit ngalo par exemple yalla dag waxul nañ dag lisanuho laminum alladi bi nga xamne janabihi mom la bakare iz ndax la mafsada taqatahi yaqute gi nek ci dag lok dag laminu niki tazidu day yok ala mafsadatil jinayati manam mo upp doole ala mafsadatil jinayati ci lam ci yaqku yaqute bakar bi mu def wala tablughu ati yegu fa manam jinj bimu jinj nit ñalo masal diiw de ñalo na wala diiw dal gis nako mu and ak diiw bo moy tul li ñu def nangam manam lor gogou yegul quand même ci ñu wara dag lamine bi parce que dag lamine bi mo upp mo gëna graw ko te mo gëna kawé fakta fa yalla doylo min zalika ci lolu bi ilami ci metital jami abadanihi mbolem yaram bi rek bil jindu ci ñu door ko katam ko ciaw ko na fa in qila bu fekente ne dañu laaj ne fa halla way lu teewon afsada mu yaq ala zani ci aji ndialo gi farjoho peyum sexam allazi bi nga xamne bashara bihi mom la amé contact direct ak almafiyat moy yalla gi fi la ñu ne ko la dedet loolu liñ koy tort ñu ne ko dedet li wujuhi ngir ay mbir yu bari ahaduha bokku na ci ne anna mafsadata ne yaqutek zalika lolu manam buñu daggon pey gi sex bi lolu tashidu day yok ala mafsadatil jinayati ci yakute bakar bi mu def iz ndax nek na ci fi ci bir lolu buñu daggon sex bi qat'un nasli dañuy yak aw askanam wa tu'riduhu te dañ koy garal lil halak ci mudde lolu deja moy ben affaire as-sami ñaaraga moy annal farja nek pey sex udwun cieur la bo xamne masturun dañ ko sutural manam dafa neub kon amul waw la yahsalu deful am bi qat'ihi ci dag ko maqsudul hadd liñu djublu ci punition bi ci até bi min ar-rad'i ci delo ko tit lo nit ñi wa zadiri ak jajjilen li am ak jajj li am salihi ñeel ñeneen ñu melni ñoom minal junati ci ñi moy yalla bi khilafi qat al yadi wute nak daggu loxo te c'est à dire que tay bo dagge nit ki loxo fu mu dem dakoy gis dañuy gis ne ki loxo dañ ko dag alors que voilà alors que sexe bi buñ ko dagge nit ki du ko gis keneen du ko gis de ce fait li tax nit ñi daw moy yalla gogu du fi nekkati lolu déjà as-salis ñettel bi moy annahu li werbor mom iza qata'a bu fekente na dag nañ yadahu loxom abqa dan dess loho ñel ko yadul ukhra benen lox ta'awid anha bu ko wéccé ko mom bi khilafil farj nak alors que sexe bi mom peuy mom buñ ko dagge jeexna wa yaram bi yep dem na manam dot fi nekkati xam nga lol bokul te wagi la rendi ma kay voilà الرابع ولا رابع كون رايما بياني ما الرابع نيتيل مبير بي تاميت بوكو خوله موي ان ليور وور موي نكا لذات زنا بانيخو نجالو عمد دا فا ماتال جميع البدن مبولم يارام وي نيتكي سوي نجالو بانيخ بي تي مبولم يارام بي لا ييغي بانيخ واو واو فا كان كون نك نيكنا الاحسن لي غينا رافات انت ام تي مو ماتال العقوبه بوغل بي جميع البدن mbolem yaram wi wazalika te lolou kat awla mo geuna yey min tax ci ha ci ñu jagalel ko bi baax bi bidatin ci ab ben rek cer min ha minhu ci ba ci yaram wi amna tax amna juromel bu mu tuddu moy su fekente ne nit ki dafa ndialo processus bi dafa beuri manam sexe bi mom peuy mom dernier acte bi rek la def finalisation mom dafa finaliser rek mais processus bi dafa bari ci yaram bi ci dess tank bi mo dox dem loxo bi mo la lamine be wax yaram bob be xalat nangam manam processus bu bari bob ba pare tamit dafa am ay manam ndialo du sexe rek koy def par exemple nit ki par exemple laal bi mi laal ndaw si di dawala loxom ci yaramu ndaw si ndaw si di dawala loxom ci yaramu han fonante yek ak yenen ak yenen lolu ko ciow rek wa lolu dal yoy manam kon du mom rek moy responsable alors que fiya sacc mom loxom bi moy responsable wa lolu moy juromel bi mu tuddul wallahu muwaffiq deng kon mune fa uqubat ash-shari'a bugulup sharia bi ak terreur sharia bi mo yalla wala yenn salam jaat kon day dik ala atamul wujuh ci gën jaamati walla wa awfaqha ba pare gën ja depo walla lila ak li ngeen xel wa aqwamha ak gën ja taxaw mat bil maslahat ci yewenal wal maqsudu li ñu nam bo ba legi dal anna dhunub moy bakari imma tatarattabu imma dal li meuna am moy am tatarattabu ne day toftolo alayha ci kawam al uqubat ash-shar'iyyati ay mbugal shari'a aw wala bok al qadariyyati ay mbugal yo xamantene yalla moko dogal ci nit ki moy yiñ doon tuddu sang bobo ba legi aw wala bok yajma'uhuma mu dajale len allah bur yalla subhanahu wa ta'ala lil abdi nel jambi wa qad deug leg sax yarfa'uha danako yekiti dana len yekiti du ko mbugal ben yon am mantaba wolif nga xamne dafa tup yalla day tup leg leg nit ki dana tup wa ahsanata rafatal yalla djegal ko bu ko mbugal ci sharia du ko mbugal ci dogal yi voilà legi lolu d'ailleurs mom moy benen façon du 50 ci mbi moy al uqubat shari'atun wa qadariyya moy mbugal yi dafa am ci walu sharia am ci walu dogal yi lolu après ci la wara ñu insha Allah ta'ala kon ñu yom fofu wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.